الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سورة إراد کی دویم باب اوئی کے اس بات دا علم دا اللہ کی مخکی دلیلونو کې زیات ذکر د قدرت د الله او چې اسمانونه اوچت کړی دي، عرش پیدا کړی دی، نورو سپوږمۍ او دغه سي بوټي او ونې او میوې ټول د خلق ذکرو او دا ورپسې ذکر کوي د الله د علم او د الله د علم مقام چې هر شی هغه ته ښکاره دی په خپل علم کې، او هیڅ شی د هغه نه پټ پنا نشته. د دواړو مطلب هم داو چېر کله قدرت د الله دی نو ولې عبادت نه کوئ، ولی متصرف نگنے. او دلتوی چرکل عالم پارشی باندے اللہ دے نولی داغن نگوارے ولی و سر شرک کوئے. دا علم سقی سمنو بیانی دیز ہے کی ابی اور پزید انسان دا نفس دا حفاظت چه داغا اللہ سمرا انتظام کرے دے. اے انسان پخپل قدر و عزت نپوئی گی. اللہ یعلم اللہ خپوئی گی ما تحمل کل انسان پہاغا بچی باندے پہاغا ولد باندے چگرزی ہے ہرا زنانا. اللہ تعالی علم دے داغو دا صحتا و دا مرضا داغو دا وقت داغسی داغو دا دنیا دا عمر و دا رزق دار سا اللہ تمعلوم دی. ما تحملو کغه باندې هر قسم وخت راغلی دی، که نطفه وه نو ملا ترنه خبر و، که علقه شوه مزغه شوه، دې ټولو وختونو کې الله د هغې د حال نه خبر و. د مخکې نه چې نارینه به وي که زنانه به وي، ما تحمل کل انثی وما تغيض الارحام وما تزداد او پویږي په هغه اندازا چې کمې کوي کمی دا رحمونه هغې نه وما تزداد او زیاتیې نسبت ارحامو ته مجازن دی، ځکه د بچي د بدن زیاتول او کمول اخو دا اللہ کار دے، تو ارحامو تا نسبت صرف دیو جی نکڑ دے چی دا غی زید دے دا غی مکان دے او دا دا غی سکی گی. قرآن کے زیات نسبتونا مکان تا او زمان تا او تغیض مانا نقصان او تزداد مانا زیادت. اوس دا نقصان او زیادت یا په اعتبار د زمانی یادی هغه چې کمی اغلرا ارحم د زمانی نه شپږو میاشتو اوو میاشتو اتو میاشتو کې پیدا شي او ما سزداد هغه چې زیات یې نو ډیر وخت واخلي لسو تورسی ندلته نسبت د کمی او د زیاتی د زمانی په لحاظ سره شو. او دویم معنا دا چې کمی او زیاتی د بچی ته نسبت وکړي شي چې کمی دلاره رحمونه نو بدن کې نقصانی پیدا شي ولیکن سزا په کې کمی دا کیږي داسې ګوته کمی لاس کمی خوږې نیمګړې داسې بدن کې زو نقصان دي ته تغیض الارحام دا الله ته مخکنه خبرو چې دې بدغه څخه پیدا کی نیمګړې وای کمزورې وای معذور وای اما تزداد او پاغیم چې زیاتی کله ماشوم پیدا شي نو هغه کې سوزې زیات پیدا شي پګمو غوتای ډیر ډیر خلق شي سړی شي مشران شي خلق وتا شپګی سه وای موجوده ای چې دا وچتا پینزو پزے باندې شپګوتی دا سنور ته پزے زیاتی کی کنه الله یز پدی پویګم ماته د مخکنه را پتاه تقدیر کی ما دا سې لیکلیو چې څوک باندې مګړی او څوک وروغي څوک کمزوري او څوک به صحتمن دي دا د الله د علم مقام خلق ته خواله پته ولګی چې دنیا تراشی او دی یو ګوره چې کپ یو کې نو دی په کې بیا خبرې کوي خان او دی الله شکریا نه ادا کوي او الله ته نه مخکې نه خبرو اوس عام کوي چې یوازې د بچی خبره نه ده یوازې د ولادت خبره نه ده او کل شی عنده بمقدار دغه سه هر شی الله سره په اندازه دی چ کوم اندازه مقرر کړی دا نو پاغه اندازه باندې وی کاغه انسان دی او که حیوان دی کاغه رزق دی او که عمر دی او که صحت دی او که مرض دی هر شی په اندازه دی چې دا غیر نه یو ذره سی واقعي ان یو ذره کمی عالم الغیب والشهادت هغه ذات چې په هر څه باندې خبر دي خو هر څه په دنیا کې دغه دو دینو یو دنیا دا چې ښکار ده او بل آخرت ته چې پټ ته نو الله په دواړو باندې عالم دی عالم الغیب و الشهاده خبر دی الله دا هغه څه نه چې پنا دي د نظر د مخلوق نه او په هغه څه باندې چې ښکار دي دغه سی عالم دی الله پاک رازونو چې په زړونو کې دي هیڅوک ته نه دی خبر الله خبر دی عالم دی الله پاک سبحان دی چې ښکار کیږي الکبیر هغه ذات چې ډیر لوی دی په خپل قدرت کې هغه سی قدرت ته جانشته المتعال اړې رچت په خپل صفاتونو کې هغه صفاتونه چې چانېشته د کمال صفاتونه خاص د الله دي کنه دا خبره مخ کې عام او عامه کل شی عالم الغیب والشهاده اوس انسان ته الله نسبت کوي چې تاسو موږ زمانه سشې نشه پټولې خبر نشه پټوله راز نشه پټوله ځانم نشه پټوله کشپيو کورزي د استادو پا سبان دی خبرم سوام منکم برابر دی پتا سکی پسکی برابر دی فی علم اللہ برابر دی دا اللہ پا علم کی خواہ من اصر القول غزوکو چی خبر پٹا ساتی پزرکی ومن جہر بیہی او غزوکو چی خکارے کئی دا مونگتا پٹا و پناہ خکار دی کنا مونگتا اللہ تا سواؤن برابر دی دا دوار دا اگر پا علم کی اوشان تی دی کسوک خبر راو باسی پخلے باندی او کسوک کی زلکی ساتی لیکن اللہ تا دوار یو شانتی دی دا یو قسم حال دے انسان خوا کلام کل خبر کل اگی کی دا دو قسم ہی کنا ادویم ذکر کئی حال دے انسان ومن هو مستخف باللیل او هغه څوک چې پټ ګرځي د شپې وساربم بنار او ښکار ګرځي دروازې د مخلوق په نسبت سره یو مستخف دی پټ دی او بل ښکار دی نو د الله په علم کې یو شانتی دی اگر تا دشپی او دورا دی پتا پرخنشتا دی سوان طول سر لگی مستخفیم باللیلی مانا کئی مفسرین عام چی ای پی حوائی جی ہی و مقاصدی ہی صد پارا گرزی خپلو آجتونو پسی گرزی خپلو مقصدونو پسی گرزی چې پرز که دروازی و نشی نبیادش پیور پسی گردی کوشش کئی نو آگی دا معنی که چه دیدش پیس لگردی اخپلو آجتونو پسی انسان خواه خواه ار وقت محتاج دی اڈیر کارو نی چه آگا دروازی نکی گی ملات نخبر دی لیکن حضرت مجاہد وی چه مستخفیم باللیلی یذنب باللیل او یذنب بالنهار الله مقصد د دې انسان د دې آزاد او بے پروايي سره ده چې ګوره دې د شپې هم ګناهونه کوي صبرې کینا الله نه یری کینا کنيش په څومره خطرناک ده مستخفیم باللیل بس قرآن چی سوینو اگئی کی شک نہیں بس اگا مخلوق پستر گولی دیشی خان ازاک ازا من کلی کی او غل ویشتے انو ازا سے شپاو آگا چه خلق پا کورونو کی پا بلستنو کی یاریدو دیر پا شبو باران و پاگئی که گلد گلوز و پاگئی که تندر و خلق پا کورونو کی چالا خوب نورتو اپا آگئی که او سلی راغلیو او سلی داسو چه لکاو دا دې لګانو اړړای به ګرځولو سبا مړیا به ژوندې یو دوره قدرې وو دا په شانتی بوډا اوس په نه راولې یو دکانې مات کو چوکیدار به پوښ نه ویریش ته نو به کیسو هغه ګولې سره داسې ولکه چوا چی کنه خاص خلق حیران وو چې اخله چه دادا دب اسو مطلبو نو دیر ضرورت پاو دادنو اللہ رب العزت ویدہ ما تا معلوم دی کنا مستخفیم باللیل چې د شپې مګناو نه کوي ګټو نه کوي غلاګانې کوي قسمه قسم وساره بم بن نهار اذر وځي هم په دغه پسې ګرځي شپه ورځ دغه په ګنا کې دا الله په نافرمانه کې دا الله سره بغاوت او سرکشه کې ا دې وی چې ګنه زمانه څوک ندي خبر دا دویم قسم د انسان حال دریم قسم بیانی چله د سمره احترام کړي سمره حفاظت کړي خپل هم الله د خپل منګولي او قبضین نو باسي لیکن نو سوی چې ملائک مو سره مقرر کړی دي له معقبات معنا یو دا د انسان خبره شروع وکړه د انسان د پاره نمبر وار ملائک دي معقبات منا متعاقبات نمبر په نمبر من بین یده او من خلفه ستنا مخکی او ستنا رستوی اخی طرف او گست طرف ذکر دکر نکر چا اگا خودی کنا اگی که خوشک نشتا اکرام الکاتبین خودن پا ایس وقت که نخوزی نو سلورو غارو طرفونو اللہ انتظام کرے پا مالای کو سرکنا الله ته شمار معلوم دی باز ویلی چې دوه مخ کې او دوه رستو او دې سکي يحفظونه درځو حفاظت کوي يحفظونه دغه حفاظت کوي دې ساتي د دنیا د ضررونو نه د دنیا د تکلیفونو نا او د مصیبتونو نا ځکه هر شی تده د پاره بس دشمن دی کاغه شیطان دی او کدا غي نصیوا نور دا ضروري سيزونه دي او د انسان دشمنان دي کماران دي لړمانان دي او کسپی دي او کب نور دا ټول زنده سر جی دي کنه دا د ملایکو حفاظت دې سره کني دې چې تاسو په یو لار زینو سمره د تکلیف او خطر را کنه دغه ځای وس زناور پروت یغه ځای وس زناور پروت ا دې پکې خو بچ بچ روان دي دا الله ساتي کنه هغه حفاظت کوي په ملایکو سره کوي خو من امر الله تمام الله تعالی امر کړي الله او ته حکم کړل چې تاسو ما زما د دې باندې حفاظت کوئ او دا حراست والي چوکیداری کوي د هر باندې ښا من امر الله ځکه الله او ته حکم کړی ښا حدیث کې مرادی بخاری کې نبی علیہ السلام ویلو یتعاقبون فیکم ملائکتن باللیل والنهار نمبر پر نمبر تاسو سره ملائک دي په ډیوټي کوي تاسو څوکیداری کوي او په دوه منځونو کې بیا جمع شي نمازګر په منځ کې نو چې ورځي هغه ډیوټي کړي ناغيزي بیا او د شپې هغه چې ناراو رسي نمازګر منځ کې او ځای شي او بیا د سحر په مانځ کې چې د شپې هغه ملائک زی او د ورځې هغه راځي نو سحر مانځ کې یو ځای شي دا هغه ملائک دي تعاقبون معقبات من بین یده من خلفه دا بهتره معنا ده بعض وخت اشاره دې تکړه ده چې چګوره د انسان هم ځان لګاټ نیولې ده. که هر انسان نه نو بازی کنه نه ډیر سنبال ګرځي ځان له څوکیداران نیولې ښه لو معقبات من بین یدیه من خلفی سوکت مخکی سوکت رستوی آوازو نکی چلار پریده از حدیث لکی احفظونه من امر اللہ گورو تا دا دیه دا اللہ دا حکم نبچ کئی دا اللہ دا امر نبچ کئی اگه نسوک بچ کولی شی نیشی بچ کولی دیده غصیر سو سرییو اگه بانده اخپل حال راش اگه تا اگه تقدیر دا اللہ را ورسی خواه ادی سرد وصلونا سرد وصپنونا سرد ارسنا دغه سی بسولاری بیان ملی اگو رت دیتا خواه دیو استحضا کئی پا دی پوری چتا سو بس حفاظتو که دیو بنده دستا سو نمد اگه اخپل حفاظت خکولی شی چسو کو سرنی خواه و دغا سی اشاره ده پای آیت کنو رسل مطلب روم بیده چه اللہ اخپل حفاظت ذکر کی انسان تا اوز پا دی بانده سوالو انو داغی جواب کی چه هر کلا اللہوی چماو سر ملیک مقرر کری ده حفاظت تا پار چه ده حفاظت بکه ملیکو تیویلی چه ده تسشه ده ور ورنی دینشی سوشی پی چکو نلگی یا بنده پی نورس نو دیر دل دا سوشی چه اغا بنده اغا تورسی تکلیفو درد و زخم و یا تر مرگ پوری حادثه کی راشی کنا نو چه دا اولی ملیکو حفاظتو نکلیشو دا دومره خلقو تا گلز گلوز لاس اخپی مات او بس را وندگیه دا سو چلو شو نلاوی دا زپا خپل زان دغا که اللہ خوال حفاظت کئی که چه دی پا خپل وظیفه بانده پا بندی کئی که نا چه دا اللہ پا عبادت که پرخ نراولی که نا چې د باندې الله کوم مقرر کړی ښا دغه انسان یادې چې د مون پابند کوي د الله ذکر کوي او نافرمانی یې نه کوي نه لاو چې یو باندې داسې چې هغه روح دې پیژني نه هغه په خلی کې ورو د الله نوم راضی نه هغه په زړه کې د الله یې را او لویو هیڅ نشته دی نو دا غی حفاظت کو نکی چی دا تا کم گوری کنا چی دا او رسی وطا نو دا وجه دار چی دخپل زان اغا حفاظت پا خپل لرکو دخپل لاسا نو رسی دو وطا نو دا ذکوی ان اللہ لا یغیر ما بقوم اللہ چر نبدلی اغا حالتو چی او قوم پا غی باندیوی چه اغا امن وی حفاظت وی او دده ده بدن و دده ده مال و دده ده اهل و عیال نبد لی اللہ بالکل اساتی ما بی قومن حتی یغیرو ما بی انفسهم ترغی پوری چی دی پا خپل لاس باندی بدل کی هغا حال اغا امن او اغا عزت چی دی تا حاصلو اپا سبت لیگی پنا فرمانے دا اللہ پا معصیت او دا غد حکم پا خلاف ورزے نبت دادی پا خپل ہوئی چی اللہ تو منگا جت نشتا دے بس منگ خپل زان ساتر لشو تب ای غمشا نا اللہ وی زخد زان ساتا و سنخا چی کم دے کبا مریح کم دے کبا پروتے کم دے کبا حتی یغیرو ما بے انفسهم ترې پورې چې بدل کړي دي حالت د خپل ځانونو ځکه علامه اقبال ویلو خدا اس قوم کی حالت ابھی تک بھی نہیں بدلی، ہچا نہ بدلی اللہ، خدا اس قوم کی حالت ابھی تک بھی نہیں بدلی کہ جس کو خیال نہیں آتا اپنے حالت کی بدلنے کا، چہ چا دغا خیال نو کنا نو چر اللہ دو حال نہ بدلی. ډیر خلق د دنیا کې پام نو امان سره اوسي او شپار روز په خوب امن تیریږي، ځکه هغې د الله په حکم کې خلاف نه کوي او دا خیال نه راځي چې موږ به نافرمانی کوو. چې کوم بنده دې ته تیار شو، دې ته تیار شو چې بس یاره نه کیږي بغیر د دې نه، نو نشو کولی وی که نه، الله وایي چې نشي کولی نو دا ځان ساته اوس نو خا. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا كَلَّا جَرَّ اللَّهُ إِرَادَهُ كِيَ قَوْم بِحَقِّ ذَرَر سُوءًا دَمُصِيبَتَ هر څنګه چی فَلَا مَرَدَّ لَهُ هغه بیا څوک نشي واپس کولی چې الله إِرَادَهُ کې چې نه پرې دما او رانی سمې نو فَلَا مَرَدَّ لَهُ اغا سو اغا مر مصیبت او مرض خو بیانو واپس کیږي. او مالهم من دونی میوال او نی دی خلق لرا نشته دی خلق لرا بغیر د الله نه سوک والی شته بولو، والی ساتون کے محافظ بغیر د الله نه سوک نشته، اللہ ساتھی بس نو چکل ارادہ ہی نو ساتھی ہے اور چکل ارادہ ہو کی نو بس لری کی ذکر اگر نا اہلی آقابل نی بس تاکہ دا مطلب نہیں چکل نا ختم ہی کی بس نا اور حالت والا بدل کی مخ کے صحیح نوز بیمار شو، مخ کے مالدار ہو نوز غریب شو، دا کارو کی کنا بدلی دل عرص دور پورے حدیث کی راضی و صحابی خپل استاز توی استاز اپال جو آلو نا صحابی و توی چتا خما صدا کلمہ خولی دا چتا وایا نو بس تر سنوا بیغمه کن چه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ناقوی زیویم انه فالشتا نبل فالشتا اس چه نیت از اتا بانده ولی راغی او یه رضا ما ایرشیو کن خیر داسه پیر خوم نرازی یاد بیو خو نبی ویلی کل انسان غفلتو کی کنا دمرا اللہ دا خپل قانون دغا ساتی نو تو راو انسان سرچ انسان اگورے پکنڈا چلے گا او بیدار چلے گا گورے علاو بچ کے گے او کئی او وقت کی دن آغا خپل دعا ذکر عبادت پاتشو نبی آزان تا گو رکھا او دا حفاظت خو اللہ سے چانا سو غواری نا پیسی میں سے او دا خو تینا غواری کنا چی دا ذکرونا او دا دعا گان بخانا یاد ساتی اللہ ستا حفاظت کی خو پا دی شرط باندی کی او کل چتا خپل وظیفہ پری دی او خپل ذکر پری دی خپل دعا گان پری دی نبیا خو اللہ خپل شرط نپورا کی ہما لهم من دونی موال اللہ یعلم ما تحمل کل انثى اللہ پویږي پاغ اندازا چې ګرځي هر یو زنانه پاغ بچي اما تغیز الارحام پاغ اندازا پویږي چې کمی تغی بچی لرا رحمنا سنیم گردیا پکی بدن کی سو اندام یا بدنی کمزوری اما تزداد و پاقی باندی چی بازی زیادی کمی داد اللہ کار دے خوچونکی دی رحیمونو کی نزک دیتے نسبتو کھا ادوی مانا دا زمانی و پاقا زمانا چی کمی کئی دا رحیمونانو دلگی مدی پیدا شی اوغا چی زیادی نوڑیر وقت واخر وکل شین عندو بمقدار هر یو شی اللہ سر پاندازہ دے عالم الغیب و شہادت الكبیر المتعال اگر اللہ پوئی گی پہار سو کپٹ دی زمونگ دا نظرنا لکا آخرت شو او ککار دی یہ ٹولو باندے اللہ پوئی گی زکا الكبیر دیر لوی ذات والا دے لوی قدرت والا دے المتعال او چت بخبل زبتنو کی سوام منکم برابر دی پتا سکی دا اللہ پا علم کی من اغسوک اسر القولا چی خبر پٹ ساتی پزلکی ومن جہر بی اغسوک چخکارے کی ومن و مستقفن باللیلی اوغا بندہ چی پٹ گرزی دشپی یا دخپلو حاجتنو ضرورتنو پسی او یا دا اللہ پسر کشے و پخلاف ورزے کی گرزی گناہنو پسی و ساربم بن نار اوغا سوکو چی اخکار گرزی دن کے دے دروازی لہو معقباتم من بین یدیہی و من خلفیہی ادی وند د پارا نمبر وار ملائک دی ددن مخ کی ومن خلفی ددن رستو یحفظونه او دا ټول د حفاظت کوي ساتي د دې مشکلاتو د دنیا نه د ضررونو د دنیا نه د مصیبتونو دا ولی من امر الله لا تحکم کړي ملائکو ته چې د حفاظت وکوي کنه دومره انسان په خپل ځان نه پوهیږي چې الله سره زما څومره قدر دی احترام دی کنه چې هغه ملائک معزز مخلوق پاک هغه د پاره مقرر کړی دي موږ وایو چې ګورځه هر چا د پاره نه چې کوم د الله د رضا خلق سوال پیدا شو چې زبان نکلا حادثه جوړ شي راگیر شي پکې الله وی دا د خپل حفاظت په خپل لاس باندې مات کو خراب څګه ځمانه فرمانی وکړه خلاف ورزی وکړه بیا هو لزام انور کو ان الله لا یغیر ما بقوم بشکل لا نبدلی هغه حال یو قوم چې هغه حال د امنی حال د عزتی او دغه سي حال د سلامتی آی نبدلی حتی ترغه پوری یغیرو چې دی په خپل را پاسي او بدل کی ما بین حسین اگر حال د خپل ځانونو په ګناونو سره بدل کی په جرمونو سره بدل کی اسما قسم نو وسلای بیا په خپل بدل کینو او الله تعالی او چتبا زما خبره مانی زما بندگی وکه زبستا حفاظت کو کتا زما بندگی پر خدا زبستا حفاظت پر زما دغه سر شرط لګولې کنه قومونه په دې کې هلاک شوه ډیره زمانه به تعالی سنوي خو چې کله به پیغمبر راولې ګوتا هغه به خلاف شروع کړو دا مطلب و چې الله موږ ستا امن نه غواړو موږ ستا حفاظت ته اجت نشته قومونه غرق شو کنه عادیان سمودیان فرعونیان مکی والا ټول امن ختم کو عذابونه پی شروع شو دغه زه هر بنده او د هر انسان دا حال اذا اراد الله بقوم سوءا کله چې الله را دوکي د یو قوم په حق کې دا عذاب ورکولو هدی پزان پوشی کنا نوی دا دا ملکو درودونا ختمونا او خیراتونا دا شورو که علیکا اوس نکی گی دا با ختمونو نکی گی دا خود اللہ پیسلہ دا برازی اوس خوا اگا چتا کی گی بیا پا دی نو پس کی گی پلا مرد دلا نشتا غید پانوا پس کی دل ادی بیا خلقو تا نسبت کی او با دی را دی وی خوا سخت براجی کنا یو تو ویراشت دم پی واچو بل تو ویراشت سورت یاسین پی ہوائے بل تو ویراشت نبیاوی وید یو پخلی کی اثر نو تو رو تو دا سنگا خلی دی وی داوائی پخلو نکی کنا دا خو اللہ رب العزت تا طویلیو چی زما تابداری کوا مذہب استا حفاظت کو تا دا اگر تابدار پری خود دا خوز پچل ول نکی گی دیکھ خدا کا سیدو نا پکار نرا دی وسخا فلا مرد دلہ نشتہ غید پارا واپس کی دل وما لهم من دونہی من وال نشتہ خلق لرا بغیر دلانا سوک حفاظت کو ان کے سوک سات ان کے دا خود دی غلط خیالو نا دی غلط عقیدی دی د بخوا د مشرانو بخا چې چا به مونږ د پلانی د نظر د لاندې یو مونږ د پلانی د منګولې د لاندې یو مونږ د پلانی بابا د لمنې د لاندې یو دا وایي الله حکم نه را لېږلې چې کله فیصله راشي نو بیا د هیچا د لاندې نه ښه دا په دې نه کیږي والی صرف الله دی بل څوک د چا حفاظت نشي کولی ښه چې هغه ته نه خپل لاس وباسي بیا به انسان هلاک شي بس